4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Huishoudens betalen heel veel meer waterschapsbelasting dan boeren en bedrijven. En vooral voor hen, de particulieren, blijven de tarieven ook stijgen. Dat is niet eerlijk, zegt de Vereniging van Huiseigenaren, zeggen de waterschappen en zegt de minister. Maar toch gaat het voorlopig nog niet veranderen. Straks in één vandaag. Nu het laatste nieuws over de dodelijke lawine in Oostenrijk in het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Ja, bij die lawine in Tirol zijn 3 wintersporters uit Nederland om het leven gekomen, melden Oostenrijkse media. Contact nu met correspondent Charlotte Waaiers. Ja, Charlotte, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat dus er een derde persoon is overleden. Er werd eerder nog gesproken van 2 doden. Die derde, dat is net bekend gemaakt. En de toestand van het vierde slachtoffer, daar is nog heel weinig over bekend. Dus we weten niet hoe diegene daaraan toe is. En er wordt nog steeds van uitgegaan dat die lawine spontaan is ontstaan. Dus niet door de skiers is veroorzaakt. En er stond er bestond een relatief lage kans op lawines. Maar dat zou in de loop van de dag wel iets zijn toegenomen doordat de zon is gaan schijnen en het warmer is geworden. Dus dan is de kans dat sneeuw in beweging komt ook iets groter. Ja, en hoe verliep de reddingsoperatie? Moeizaam. De reddingswerkers moesten eerst met explosieven andere sneeuwmassa's weghalen voordat ze zelf aan het werk konden. En konden vervolgens ook alleen de plek met helikopters bereiken. Het is duidelijk in ieder geval dat op dit moment dat het totaal aantal slachtoffers niet verder zal gaan oplopen, omdat de rest van de skiers het dal veilig heeft kunnen bereiken. Want het was een groep van in totaal 17 Nederlanders, hè? Ja, plus 4 begeleidende skiers en ook die 4 reisbegeleiders, zeg maar skibegeleiders, die hebben ook het dal veilig bereikt. Goed, dankjewel, correspondent Charlotte Waaiers. In een loods bij Antwerpen heeft de Belgische politie gisteren zeker 5000 kilo cocaïne gevonden. 12 mensen zijn aangehouden uit Nederland, België en Guinea. In de loods lagen ook wapens opgeslagen. De cocaïne zat in tientallen pakketten en zou de haven van Antwerpen zijn binnengekomen vanuit Sierra Leone. Een man die in Utrecht werd opgepakt na een opstootje met een rabbijn wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie is er geen bewijs dat hij iets fout heeft gedaan. Eind maart deed de rabbijn aangifte. De man zou hem in een winkelcentrum in Overvecht hebben mishandeld en gediscrimineerd. Op bewakingsbeelden is niet te zien dat de rabbijn werd geslagen. Wel geeft de man toe dat hij agressief was en de hoed van de rabbijn aantikte. Maar voor mishandeling of discriminatie is er geen bewijs, zegt het OM. Het lijkt erop dat de Tweede Kamer geen nieuwe transgenderwet wil. Het kabinet wil het makkelijker maken voor mensen om de geslachtsaanduiding in het paspoort te veranderen. NSC en SGP hebben een motie ingediend omdat ze tegen zijn. En waarschijnlijk is een Kamermeerderheid daarvoor. De Europese Centrale Bank laat de rente voorlopig wat die is. Voor de 5e keer blijft de rente in de eurozone op het recordniveau van 4%. Economen hadden al verwacht dat de ECB niet zou veranderen. En Rusland heeft afgelopen nacht en vanochtend weer een grote aanval met drones en raketten uitgevoerd op het stroomnet van Oekraïne. Ook olie- en gasvoorzieningen waren doelwit, zegt Rusland. Volgens het Kremlin was het de bedoeling de brandstoftoevoer en de verplaatsing van de reservetroepen naar het front te ontregelen. De zogenoemde Erasmus-schutter, Fouad L., praat niet meer met justitie. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Rotterdam. Ook werd duidelijk dat het Pieter Baan Centrum meer tijd wil om L. te onderzoeken. Hij zei eerder tegen de politie dat hij zijn buurvrouw vermoordde omdat zij een melding over hem had gedaan. Daarna vermoorde hij een docent in het Erasmus MC vanwege een probleem rond de toekenning van zijn diploma. Maar na die bekentenis weigert hij dus nog met de politie te praten, zegt de persofficier van justitie. We hebben de afgelopen verhoren niks van Fouad L. zelf gehoord. Eigenlijk na zijn voorgeleiding, dus na het verhoor bij de rechtercommissaris, heeft hij besloten om zich te beroepen op zijn zwijgrecht. En op basis van die eerste verhoren heeft u ook besloten om een observatie bij het Pieter Baan Centrum te vragen. Die is geweest inmiddels 7 weken. Wat komt daaruit? Het Pieter Baan Centrum heeft verzocht om een verlenging van de termijn. Zij willen voor het L graag nog 4 weken observeren. We hebben alleen van het Pieter Baan Centrum nog niet de onderbouwing ontvangen. Maar ik kan me 2 dingen voorstellen. Ofwel, het is een ingewikkeld geval en er is gewoon meer tijd nodig. Of hij wil niet meewerken. Heeft u daar een beeld van? Ik heb over de oorzaak van het verdere observeren heb ik niks vernomen vanuit het Pieter Baan Centrum. Zij zijn natuurlijk wel de specialist over bijzondere gevallen, zoals u dat zojuist noemde. Dus we moeten dat even afwachten. Zei de persofficier tegen verslaggever Sander van Hoorn. De rechtszaak tegen Fouad L. gaat begin juli verder. De 4 formerende partijen denken zeer verschillend over de toekomst van de publieke omroep. In een debat noemde PVV-Kamerlid Van der Velde de publieke omroep een nutteloos ding waar veel te veel geld naartoe gaat.

Huiseigenaren betalen heel veel meer waterschapsbelasting dan boeren en bedrijven. En dat is niet eerlijk, dat vinden de huiseigenaren zelf. Maar ook de waterschappen en zelfs de minister. Doe er wat aan, zou je dan zeggen. Verder fictie, Lieke, gaat over de NPO. Ja, vandaag onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. En dan gaat het met name over de kosten. Want de NPO zou volgens BBB-Kamerlid Mona Keijzer 1,2 miljard per jaar kosten. Of dat echt zo is, dat horen we straks. Eerst, wie wil er nog op gevangenen passen? Suzanne Bosman. Vandaag. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de gevangenissen. Zo'n 2400 mensen die zijn veroordeeld tot celstraffen zitten nu niet in de gevangenis, want daar is tekort aan personeel. Ze moeten wachten tot er plek is. En intussen komen er elke week nog eens tientallen veroordeelden bij op die wachtlijst. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid, Lieke. En het leidt tot creatieve oplossingen. Ja, door dat tekort aan gevangenispersoneel nam demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming al eerder maatregelen. Zo worden veroordeelden met relatief korte straffen voorlopig niet vastgezet en anderen worden eerder vrijgelaten met een enkelband. Johan Bak is directeur van Reclassering Nederland. Meneer Bak, goedemiddag. Goedemiddag. En contact ook met Frans Douw, voormalig gevangenisdirecteur. Meneer Douw, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Waar hebt u precies gewerkt? Ik heb gewerkt in de jeugd, jeugdinrichtingen, Pieter Baan Centrum. En als directeur in Horen, Zwaag, Amsterdam. En vervolgens ben ik directeur van heel Noord-Holland-Noord geweest. Ongeveer 30 jaar. En tegenwoordig ben ik bestuursvoorzitter van de Stichting Herstel en Terugkeer. Dus ik heb heel veel met gevangenen, ex-gevangenen, hun families, slachtoffers en daders te maken. Ja, ja. En hoe was dat contact? Stond u dichtbij gedetineerden? Hoe moet ik me dat voorstellen? Gevangenisdirecteur? Ik zelf heel dicht. Nou, je neemt ook straffen en maatregelen. Maar in het contact met gedetineerden ben ik altijd wel voor een gelijkwaardig contact als mens geweest. Wat iets anders is als dat ik hen geen straffen en maatregelen en regels en grenzen oplegde. Ja. Werkt dat gelijkwaardig als mens? Werkt dat ook vanuit de andere kant zo? Het is eigenlijk de enige manier waarop je het kunt doen. Als je jezelf boven mensen plaatst en afstand neemt van mensen, en je geen contact maakt met mensen, dan werkt het gewoon, wordt het contact minder waardevol. Ja. Maar hebt u kun je ook hen moeilijker ondersteunen. Ja, ja. Maar dan hebt u ook gemerkt dat er ook zo naar u werd gekeken? Zeker, zeker. Als je mensen benadert op een menselijke manier, invoelend, zonder vooroordelen, zonder vanuit je eigen rugzakje te reageren op die mensen, dan merk je dat mensen jou ook heel anders benaderen. Veel positiever. En dat er veel meer ruimte ontstaat. Ja. Contact tussen mensen zoals u, de directie, maar ook mensen die daadwerkelijk de cipiers, de bewaarders in de gevangenis en de gedetineerden, dat is heel belangrijk. Nu, het debat vandaag gaat ook over het tekort aan personeel in gevangenissen. Hoe was dat voor u in de tijd? Had u ook problemen om aan mensen te komen? Het is dat wisselend. Hè? De arbeidsmarkt is nogal wisselend, functioneert nogal wisselend. Dus over het algemeen konden we heel goed mensen werven, hoor. Ik heb daar niet hele grote problemen mee gehad in mijn loopbaan. In uw loopbaan? Maar je moet nu zeggen. Ik moet nu zeggen dat natuurlijk op dit moment de hele arbeidsmarkt en zeker alle beroepen waar mensen voor nodig zijn, zoals zorg, onderwijs, gevangenissen, die allemaal grote wervingsproblemen hebben. Mm-hmm. Wegen bezuinigingen en dat soort dingen. Maar ook omdat het niet altijd meer zo heel leuk is om in die sectoren te werken. Ja. Straks komen we daarop terug over wat daar aan bijdraagt en wat mogelijk een oplossing zou kunnen zijn. Dan gaan we naar de reclassering. Meneer Bak, het feit dat er personeelstekort is en dat daarop maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld dat mensen moeten wachten voordat ze naar de gevangenis kunnen. Wat merkt de reclassering daarvan? Ja, je ziet natuurlijk dat straffen die worden opgelegd door rechters, en dat duurt soms ook al een poos, omdat, zoals meneer Douw al zei, er zijn overal personeelsproblemen. En als die straffen niet ten uitvoer gelegd worden of nog niet ten uitvoer gelegd worden, dan wordt het later. En dat betekent vaak dat de motivatie om mee te werken afneemt. Nou, is dat bij gevangenisstraffen, dan ga je gewoon naartoe op een gegeven moment en dan is dat zover. Maar wij merken ook dat die vonnissen, als ze langer uitblijven, dat bijvoorbeeld dat het ook lastiger wordt om mensen ook op een werkstraf te krijgen. Dus kijk, al deze maatregelen die nu genomen worden door de minister zijn natuurlijk noodmaatregelen. Omdat uiteindelijk, als er een straf wordt opgelegd in de rechtsstaat, moet die gewoon ten uitvoer gelegd worden. En wij werken graag mee als reclassering om die noodmaatregelen om die ten uitvoer te leggen. Maar tegelijkertijd moeten we ook echt kijken naar hoe kunnen we dit structureel oplossen. Mm-hmm, zeker, maar nog even voor wat het voor gevolg dat heeft voor mensen die een gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen. Je zou kunnen zeggen van nou, die vinden het eigenlijk wel prima. Zolang ze niet naar binnen hoeven of zolang ze hun straf verder niet, dat die niet voltrokken kunt worden. Of u zegt van nou ja, je hebt er toch alleen maar last van uiteindelijk. Ja, ik denk het wel. Terugkomen. Ja. Ja, want het duurt natuurlijk langer. Hè? Dus laten we even vanuit het slachtoffer redeneren. Er is een straf opgelegd en dan wordt die straf niet ten uitvoer gelegd. Althans voorlopig nog niet. Dat kan best nog een poos duren. Dus dat is natuurlijk niet bevredigend voor slachtoffers. Maar het is ook niet bevredigend voor daders. Omdat zij over het algemeen die straf ook achter zich willen laten. En ja, natuurlijk zit er niemand echt op te springen. Maar het is goed om hem af te ronden. En vaak komt er na die straf natuurlijk ook nog iets. En dan komen wij als reclassering in beeld. Omdat ze bijvoorbeeld daarna onder toezicht komen bij ons. En dat wordt natuurlijk ook uitgesteld. Of er komt daarna nog een behandeling of een werkstraf nog. Dus ja, uitstel betekent bijna altijd dat mensen minder gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen. En straffen is niet alleen vergelden, maar is ook proberen mensen tot andere gedachten te brengen. En ja, als dat later is, is dat lastiger om mensen daartoe te motiveren. Mm-hmm. Nu gaan we, meneer Douw, is er sprake van een tekort aan personeel? U zei al, van ja, het heeft misschien ook te maken met het beeld dat mensen hebben van het werk in de gevangenis. Wat voor beeld hebben mensen daarvan? Wat de meeste mensen, dat blijkt ook uit onderzoek, hebben geen flauw idee wat er eigenlijk gebeurt in rond straffen en maatregelen. Maar hebben daar wel een behoorlijk stevige mening over. En het beeld wat veelal geschetst wordt, is dat in de gevangenis allemaal mensen zitten die agressief zijn en vervelend en gevaarlijk en allemaal dat soort dingen. Dus dat is het beeld, denk ik, wat mensen hebben. En zeker de laatste tijd, met alle berichten over voortgezet crimineel handelen in de gevangenis en over Taghi en al dat soort berichten. Het eerste wat mensen vragen als je zegt dat je vroeger in de gevangenis gewerkt hebt, is hoe zit dat dan met die Taghi? Snap je? Mm-hmm. Dus het beeld is niet heel erg positief. Nee, maar en is het terecht? Want dat zijn wel de dingen die we horen. Ja, dat zijn de dingen die we horen, maar het is volstrekt onterecht. Omdat het grootste deel van de mensen, en zeker van de groep waar wij het nu over hebben, dat zijn kortgestraften, veelal mensen die voor boetes en kleine overtredingen zitten, oplichting, allemaal dat soort dingen. Waar niet hele lange gevangenisstraffen op staan. 70% van de gedetineerden in Nederland zit korter dan een half jaar. Die mensen zijn niet de gevaarlijke boeven waar je over in het nieuws leest. Mm. En dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld thuis aan het wachten zijn tot de straf ten uitvoer wordt gelegd. En wat ik nog wil aanvullen op wat meneer Bak zegt, dat is dat het juist heel vaak voorkomt, althans ik word daar veel mee geconfronteerd, dat mensen hun leven weer opgebouwd hebben, soms 5, 6, 7 jaar nadat ze die straf hebben opgelegd, en dan uit hun werk, uit hun gezin, uit hun situatie gehaald worden voor een aantal maanden. En daar lopen ze enorm veel schade in op. Mm-hmm. Ja, dat is onwenselijk. Lieke, vandaag debatteert de Tweede Kamer dus over dat personeelstekort in gevangenissen. Wat is daar te horen? Ons verslaggever in Den Haag die sprak met demissionair minister voor rechtsbescherming Weerwind. We zullen ervoor zorg dragen dat de doorstroom, maar ook de uitstroom uit de gevangenis op een goede, ordentelijke manier loopt, met respect voor de vonnis van de rechter. Maar ik ga eerst in gesprek. Klinkt wel veel makkelijker dan het is, denk ik. Het is absoluut een zeer pijnlijke en moeilijke oplossing die we nu gaan bespreken met de Kamer. En het zijn maatregelen die vergaand zijn. Ja, want vindt u ook dat mensen hun straf wel echt moeten uitzitten? Je kan moeilijk zeggen, ja, ga maar naar huis. Laten we helder zijn, een vonnis van de rechter moet je ten alle tijde uitvoeren. Dat is het belangrijkste in de rechtsstaat. Ja, ook Kamerlid Lilian Helder van de BBB kwam met een reactie. Volgens haar kun je het gevangenispersoneel niet zomaar verdubbelen. En dus noemt ze het een kwestie tussen kiezen tussen twee kwaden. Je kunt ervoor kiezen om gedetineerden eerder uit de gevangenis te sturen of om ze langer op cel te houden. Ja, en BBB zegt, laat ze dan toch maar langer op de cel zitten. En ondanks een grote waardering voor het gevangenispersoneel, daar zal de druk dan wel wat groter op worden. Je bedoelt dat ze dan minder vaak naar buiten mogen? Kijk, het luchten 1 uur per dag, dat is een wettelijke ondergrens. Daar hebben wij het ook niet over. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook activiteiten per dag. En daar is ook begeleiding voor nodig. En we hebben het laten uitzoeken als de activiteiten per dag 2 uur korter zijn. Dat is natuurlijk wel heel vervelend, maar 2 uur eerder terug naar de cel, dan levert dat toch 325 FTE, zoals dat heet, levert dat op. Dat is toch veel. Ja, dat is een rekensom van Lilian Helder. Meneer Douw, voormalig gevangenisdirecteur, zou dat een oplossing zijn? Mensen langer binnen laten blijven dus, in de cel? Zodat Nee, dat is de meest onwenselijke manier om bezuinigingen door te voeren. Omdat je in het leefklimaat van penitentiaire inrichtingen, dat is bedoeld om mensen binnen te houden. Hè? De straf uit te zitten, leed toe te voegen. Maar daarnaast is een hele belangrijke opdracht om de schade van de detentie te beperken en mensen voor te bereiden op terugkeer in de samenleving. Dat ligt al jaren onder vuur. Omdat we hebben eerst corona gehad en toen hebben mensen een paar jaar een heleboel van die basisrechten is hen onthouden. Tegelijkertijd is er een golf gaande van het aanpakken van voortgezet crimineel handelen in de gevangenis. En een enorme toename van de repressie. Dat is sowieso al gaande. Hè? De voorwerpen op cel worden allemaal uit hun cellen gehaald. Dus als ze dan ook nog langer, sorry dat ik u onderbreek, maar als ze nog langer binnen moeten blijven, heeft dat absoluut geen goed effect. Toch als we denken, niet alleen op hen, maar ook op hun familie en op de samenleving als geheel. Want de samenleving willen we graag veilig hebben. Ja. Wat zou dan een oplossing zijn, meneer Douw? Ja, ik denk kijk, op de hele korte termijn kan ik me iets voorstellen bij de maatregelen van Weerwind. Maar het lijkt mij veel beter om gewoon eens even te gaan kijken wat goed werkt. En wat bijvoorbeeld goed zou werken, dat is wanneer meneer Baks wat meer toezichten kan gaan uitvoeren. Hè, op mensen met een enkelband. Ook dat is ook maar een tijdelijke oplossing. Maar de beste oplossing vind ik, is dat we de korte gevangenisstraffen veel minder uit laten zitten of zelfs niet. En dat we in plaats van die hele korte gevangenisstraffen mensen met een enkelband en een programma waarin ze aan zichzelf kunnen werken buiten laten zijn. Ja, en daar zou dan inderdaad ook de reclassering ook bij betrokken moeten worden, meneer Bakt. Kort nog even, voelt u daarvoor? Ja, kijk, ik denk dat we hebben een aantal noodmaatregelen nodig, want de nood is enorm hoog. En ik denk dat we moeten kiezen tussen twee kwaden, zoals net ook al gezegd werd. Mm-hmm. Ik denk dat de reclassering goed kan ondersteunen door mensen aan het eind van hun straf met enkelbanden naar buiten te brengen. Maar ik ben er heel erg voor om eens wat serieuzer te kijken, wat meneer Douw ook zegt, naar hoe straffen wij in Nederland. En dan ook serieus alle opties te bekijken. Kunnen we vaker en misschien ook langere werkstraffen opleggen? Want werkstraffen zijn goedkoper en leiden de helft minder tot herhaling. Maar ook kunnen we misschien nadenken over elektronische detentie. Ja. Zodat we minder vaak mensen kort in de gevangenis opsluiten. Mm-hmm. Want de gevangenissen zijn noodzakelijk. Ja. Bij ernstige criminaliteit, maar bij heel veel lichtere criminaliteit zijn er echt goede opties. En wij als reclassering willen daar graag aan meewerken. Ja, fijn om te horen. Dank u wel, Johan Bak, directeur van Reclassering Nederland. En dank ook Frans Douw, voormalig gevangenisdirecteur en medeoprichting van de Stichting Herstel en Terugkeer. Vanaf vandaag kunnen Gelderse dierenhouders subsidie aanvragen voor een anti-wolvenhek. Maar voor veel mensen blijft zo'n hek heel duur en is het nog maar de vraag of het werkt. Onze verslaggever meldt zich zo meteen vanuit Gelderland. Dennis, wat gebeurt er op de weg nu? Het is een drukke spits, maar de dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu in de Bollestreek op de N208 richting Haarlem. Bij Lisse staat 2 kilometer, vertraging is 25 minuten. Eén vandaag. Rodos Lieke probeert toeristen terug te krijgen. Ja, vorige zomer waren er die grote branden op het Griekse eiland. En veel toeristen die toen geëvacueerd werden, werd toen al een gratis nieuwe vakantie beloofd. Dat is nu geregeld, vertel ik zo meer over. Carolien Brix die woont al 25 jaar op Rodos en organiseert outdoor activiteiten voor toeristen. Zelf denkt ze nog vaak terug aan die branden vorig jaar. Wij leven in de bergen natuurlijk. Met alle outdoor activities wij organiseren, is allemaal in de bergen. Dus dat is echt een beetje ons thuis. Dus op het moment dat die bergen in de brand staan, ja, dat heeft wel heel veel impact. Ik krijg nu weer kippenvel. Altijd als ik het heb over de branden, ik heb natuurlijk al meerdere branden meegemaakt, heb ik altijd nog kippenvel al jarenlang. Natuurbranden hadden ook impact op haar bedrijf. Nou, dat boekt ook niemand. Het zijn natuurlijk allemaal bergexcursies. Niemand die het durft om de berg in te gaan. Ondanks dat wij zitten eigenlijk in het noorden van het eiland. Hè? Dus in het noorden merkte je er helemaal niets van. Dus je kon het ook niet zien. Je kon wel de rook zien, dat wel hoor. Vanaf de, als je op het strand lag bijvoorbeeld. Hè? De toeristen die zagen zo'n grote rookwolk hing echt boven het eiland. Dat is wel heel bizar. Maar verder, het hele noorden is eigenlijk onaangetast gebleven. Dus ook zelfs onze tours... Zie je het niet eens. We rijden wel door afgebrande gebieden van een paar jaar geleden. Maar van deze laatste brand niet. Maar toch, de mensen ja, riskeren het niet. En ze hebben natuurlijk geen idee waar wij wel of niet komen. Dus mensen boeken dan gewoon niet. We zijn inderdaad een paar weken wel dicht geweest. Ja, toch zat ze in die tijd niet stil. Ze ving onder meer een Poolse familie op. Ik was ook dag en nacht in de weer met paarden. Want we hebben paarden en rescue animals. En met paardentrailer en alleen maar beesten aan het opvangen. En er loopt nog steeds een bok zonder oren van de brand in bij mij in de tuin. Gaat ook nooit meer weg, bokkie. Die wordt gewoon oud bij ons. Nee, iedereen hielp op het eiland. Dat is wel heel fijn. Nou, nu is er dus een plan voor die toeristen die geëvacueerd werden vorig jaar. Ja, 25.000 mensen die kunnen nu aanspraak doen op een e-voucher van maximaal €500. En die kan je dan inwisselen om een week in een hotel op Rodos te verblijven. Mensen kunnen die voucher of tussen nu en 31 mei verzilveren... of tussen 1 oktober en 15 november. Ja, en iedereen op het eiland is daar heel blij mee, zegt Carolien. Dat is hartstikke fijn, want mensen krijgen ook een heel... Dat was wel jammer vorig jaar. Mensen denken dat het hele eiland in brand stond. Maar dat was natuurlijk niet zo. Het was echt wel heel erg wat er gebeurd is. Maar het is maar een bepaald gebied in het zuiden. En de rest van het eiland was eigenlijk gewoon oké. Okay. Voor ons was het een hele grote impact. En er gebeurde heel veel. Maar de toerist in het noorden kon eigenlijk gewoon zijn gang gaan. Ja, inmiddels is Carolien druk bezig met de voorbereidingen voor het hoogseizoen. Met wel de nodige zenuwen. Hartstikke. Ja, absoluut. Want het is natuurlijk en niet de eerste keer. Hè. Het is nu al een... we hebben 3-4 jaar geleden ook zo'n grote brand gehad. Ook weer midden in het seizoen zijn we ook ruim een maand dicht geweest. Altijd midden in het hoogseizoen. Ja, wij gaan gewoon dicht. Dat is echt wel een dingetje, want we hebben maar 3 maanden hoogseizoen om het geld te verdienen. Dus als je dan een maand, anderhalve maand dicht bent, ja, dan hebben we een probleem. En zo is met mij nog heel veel anderen natuurlijk. Dus dat is absoluut wel een beetje stress. Maar ja, het is heel warm geweest deze winter. Het is heel droog geweest. Dus we vrezen het ergst. Maar ik hoop dat ze ervan geleerd hebben vorig jaar. Dat we meer voorbereid zijn. Dus nog 2 keer nadenken toch over Rodos. Nou, niet als daar Carolien ligt. Oh, absoluut komen. Normaal, ik bedoel, we hebben zo vaak branden. En daar heeft nooit iemand iets van gemerkt. Het is altijd gewoon in gebieden waar helemaal geen toerisme is. Het is midden in de bergen. Wat moeilijker bereikbare gebieden. Hè? Dat is, daar is waar het vaak dan gebeurt. Dit was echt uitzonderlijk wat vorig jaar is gebeurd. Nee. En het is allemaal afgebrand, dus het kan ook niet. Het zal ook nog wel eens helpen. Carolien Brix hoorde vanaf Rodos. Dierenhouders in Gelderland kunnen per vandaag subsidie aanvragen voor een anti-wolvenhek. Eigenaren van hoefdieren, schapen, paarden, geiten kunnen maximaal €20.000 krijgen voor zo'n hek. Maar uit een rondgang van 1 vandaag blijkt de animo niet groot. Voor veel mensen blijft het duur. De werking ervan die staat ook niet vast. Maar Arjan Stadegaard van paardenpension De Mariahoeve aan de rand van de Veluwe, die is wel blij met de subsidie. Ik kreeg het van een van de klanten doorgestuurd. Die zei, nou, je kan vandaag al subsidie aanvragen. Dus tijdens het werk heb ik even gekeken. Hier is de website van de provincie. Voorkomen van schade door wolven. Behandeling aanvraag. De behandeling duurt maximaal 13 weken. Ja, ik snap niet dat het weer dan zo lang moet duren. Maar bent u van plan het te gaan aanvragen? Ja, ik ga in ieder geval een poging doen. Ja, dus toch €20.000. Even voor de helderheid. U heeft het hek al staan. Ja, ik heb het hek al staan. Ik ben 1,5 jaar geleden begonnen met plaatsen. Dat staat er wel bij, hè? Het is ook met terugwerkende kracht. Ja, ja. En wat heeft u betaald voor dat hek? We hebben alles zelf gedaan. Ik was nu aan materiaal €20.000 kwijt. Als ik het had laten doen, dan was het denk ik zo'n 75.000 tot €80.000 geweest. Arjan Stadegaard van pensionstal Mariahoeve. Hoeveel paarden staan hier? Ruim 75 paarden en ponies. Oh ja, ik zie daar een ponnetje. Mensen kunnen hier hun paard stallen die er zelf geen ruimte voor hebben. Ja, klopt. Ja, ja, dit is het wolfhek. 3,5 kilometer lang. Hoe hoog? Het advies van bij 12 is 120 centimeter. En wij hebben toch voor de zekerheid gekozen voor 135 centimeter. Hoeveel volt staat erop? Bijna 8 kV. Okay. En dat is ruim boven de geadviseerde 4,5 kV. Ja, is het goed genoeg om de wolf buiten de deur te houden? Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, zeker. Waar baseert u dat vertrouwen op? Dat... nou, we net een stukje boven het advies zijn gaan zitten qua hoogte en ook qua hoeveelheid stroom die erop staat. Ja, denk ik echt wel dat hij erachter blijft. De wolf kan best hoog springen. Hij zal niet zomaar uit het niets ergens inspringen. En op het moment dat je zorgt dat er gewoon meteen genoeg stroom op staat, voorkom je dat hij al kan kijken of er wat te halen valt. Dus het klinkt ook een beetje, als u het maar zo moeilijk mogelijk maakt, gaat de wolf misschien wel naar de buren. Ja, klopt. Kom maar. Kom eens. Ze hebben er geen zin in. Ze hebben er geen zin in. Ze kijken u wel aan, maar denken verder van, wat moet die man? Ja. Krijgt u vaak die blik? Van de paarden? Ja, van iedereen. Ponies zelfs ook, maar ik heb het idee dat de paarden de ponies opjutten om ook niet te komen. Het houdt elkaar een beetje tegen, inderdaad. Gaan wolven eigenlijk achter paarden aan? Paard kan natuurlijk, als hij trapt, een wolf in één klap doodslaan. Ja, en zo'n pony, ja, dat doet natuurlijk niet echt veel. Want er zijn al ponies gegrepen, ook in de buurt. Ja. Ik kreeg de melding dat er gisterochtend, 4-5 kilometer afstand, 3 ponies zijn doodgebeten, Shetlanders. En nog 2 waren er gewond. Maar paarden nog niet, want er scheen een paard te zijn gegrepen, maar dat bleek toch achteraf niet een wolf te zijn? Nee, wat natuurlijk wel kan, is dat de paarden gewoon achterna worden gezeten. En dat ze daardoor gaan rennen en uitbreken en zich dan verwonden. Dat is het risico wat ik wilde voorkomen, ja. Het is niet eens zozeer echt direct een wolvenbeet. Nee. Ik sprak een groot aantal van uw collega's hier in de buurt. Maar die hebben er allemaal geen zin in zo'n wolvenhek. Ten eerste, is de subsidie nu toereikend genoeg? En ze zeggen, het werkt toch niet. Begrijpt u dat? Ja, ik begrijp het wel, hoor. Maar voor mij was niks doen gewoon geen optie. Als het dan misgaat, dan kan ik, ook niet te zeggen van, had ik toch maar iets gedaan. Er zit wel ook een bepaling aan deze subsidieregeling. Want als een wolf vaker dan 2 keer in 1 week goed beschermd vee aanvalt, dan mag hij worden doodgeschoten van de provincie. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, dat mag. Maar goed, die zaak, de rechter zal er ook naar moeten kijken. Dus ik weet niet of het zo snel zal gaan. Maar wie weet dat er in die tussentijd dan wel al een paar wolven kunnen worden afgeschoten voordat de rechter uitspraak doet. Ik denk niet dat iemand dat gaat doen. Nee. Nee? Nee. Dat er niet echt jagers staan te springen om inderdaad de wolven af te schieten. Want voordat de rechter echt uit heeft gesproken dat het inderdaad mag. Ja, ik denk anders dat je ook half pro-wolf voor je deur hebt staan 's avonds. Dit is gewoon een toegangshek, hè? Hier staat geen stroom op. Hier niet, maar hierachter hebben we dan wel een veer. En daar staat wel stroom op. Dus hij kan daar nooit overheen klimmen. Overal is aan gedacht. Ja. Hoewel, daar houdt het wolvenhek op. Ja. Dit zijn gewoon wat houten paaltjes. Klopt. Hij kan toch gewoon omlopen dan? Klopt. En daarom hoop ik nog dat stukje subsidie te krijgen. En dan kan ik het laatste stukje buis aanpakken. Ja, want nu heeft hij 3,5 kilometer hek. Maar deze 10 meter hier kunnen wel echt roet in het eten gooien. Het zou kunnen, ja. Maar daar ben ik niet zo heel bang voor. Maar het zijn slimme beesten. Ja, klopt. Maar dit is zo dicht bij huis. Ja, een wolf zal de drukte toch vermijden. Weet u dat? Of hoopt u dat? Allebei, ja. Arjan Stadegaard van de Maria Hoeve naar aan de rand van de Veluwe in gesprek met Laura Kors. Zometeen hebben we het over de waterschapsbelasting. De verdeling daarvan is niet eerlijk, horen we zometeen. Maar wat is daar aan te doen? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Geneeskundestudent Fouad El schoot op de Erasmus Universiteit een docent dood omdat hij geen diploma zou krijgen. En hij doodde zijn buurvrouw en haar dochter omdat ze over hem hadden geklaagd. Het Openbaar Ministerie heeft dat gezegd op de tweede voorbereidende zitting van de rechtszaak. Die zaak begint mogelijk komend najaar. Bij een lawine in Tirol in Oostenrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Een vierde is levend onder de sneeuw vandaan gehaald en lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens correspondent Gien Balduk werden ze verrast door de lawine. Eergisteren is er nog een Duitse toerist om het leven gekomen door een lawine. Maar er was niet per se nu een heel groot lawine-alarm. Het zijn meerdere standen die daarvoor worden afgegeven. Het was nu het alarm 2 op de schaal van 5. Dus het kon voorkomen, maar het was niet per se een hele gevaarlijke situatie waar deze vakantiegangers zich waarschijnlijk dachten naartoe te bewegen. De Nederlanders maakten deel uit van een grotere groep die onder begeleiding van 4 berggidsen een toerskietocht maakten in de buurt van Sulden. Er is geen bewijs dat een man van 40 een Utrechtse rabbijn heeft mishandeld, zegt het Openbaar Ministerie. De rabbijn deed in maart aangifte na een opstootje in een winkelcentrum. De verdachte geeft toe dat hij agressief was, maar op videomateriaal is niet te zien dat er werd geslagen. En Wout van Aert heeft zich afgemeld voor de Giro d'Italia. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van zijn blessures. De Giro begint op 4 mei. Van Aert kwam 2 weken geleden in de wielerkoers dwars door Vlaanderen zwaar ten val en brak zijn ribben, sleutelbeen en zijn borstbeen. Van Jeroen naar Willemijn voor het weer. Ja, het was vandaag op veel plaatsen een grijze dag die ook een beetje nat begon met een wat lichte regen of motregen. Inmiddels is het op de meeste plekken droog. En eigenlijk alleen in het uiterste noorden hebben we een beetje de zon gezien. Verder dus vooral die wolkendeken hebben we vannacht ook mee te maken. Dat levert in het noorden, misschien in het oosten, nog een klein beetje regen op. Maar de neerslag hoeveelheden zijn in totaal zeer beperkt. Het is vannacht vrij zacht met temperaturen zo rond de 11, 12 graden. Wel vrij veel wind uit zuidwestelijke richting. En ook morgen trekt de wind zelfs nog wat aan, zeker in de kustgebieden. Morgen wordt een dag met een grijs begin. Maar in de loop van de dag krijgen we vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen zonneschijn. Ik denk wel dat het eigenlijk overal droog gaat blijven. En de temperatuur loopt wat uiteen. Het wordt zo'n 13 graden op de Waddeneilanden en 21 in het zuiden van ons land. Zaterdag wordt ook een droge dag met ook dan nog hoge temperaturen, graad of 20. Ja, en daarna kukkelt die temperatuur naar beneden, naar graad of 14. En in de nieuwe week zelfs nog wat lagere gevoelstemperaturen ook, met meer wind en kans op regen. Maar voorlopig even 2 dagen dus met nog wat zachter weer. Oké, dankjewel. En voor het verkeer naar Dennis. Het is een drukke spits en dat is het altijd op donderdag. De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat nu 520 kilometer. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. De A7 van de Afsluitdijk naar Zaanstad tussen Bochum en Avenhoorn 20 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer. Er is een rijstrook dicht. De N35 Zwolle-Almelo doe je er nu een kwartier langer over bij Raalte. En de N329 Druten richting Os voor de aansluiting met de A50 bij Os, 3 kilometer en 40 minuten vertraging. Eén vandaag. Suzanne Bosman. De belastingen voor de waterschappen stijgen hard. Alleen al dit jaar, gemiddeld met zo'n 10%. Tenminste, voor particuliere huishoudens. De heffingen voor veel bedrijven en agrariërs blijven gelijk of gaan zelfs dalen. En dat is niet eerlijk. Het moet anders, vindt onder meer Vereniging Eigen Huis. Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis is hier. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Het aandeel van particulieren bij de waterschapsheffingen, hoe groot is dat dan? Ja, dat is opgelopen tot ongeveer 80%. Dus 80% van de inkomsten die waterschappen ontvangen komen van huishoudens. Slechts 20% ja, van andere partijen, zoals ondernemers, agrarische bedrijven. Ja, en daar, ja, die verhouding wordt steeds schever. Ja, maar hoe is dat zo gekomen dan? Dat komt omdat de inkomsten zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van onroerend goed. En nou heeft niet alleen huizen hebben een WOZ-waarde, maar ook bedrijfsgebouwen. En de afgelopen 5 jaar zijn die WOZ-waarden van huizen opgelopen met 73%. Dat heeft alles te maken met de huizenmarkt, de woningmarkt, de oplopende huizenprijzen. Maar van bedrijfsgebouwen maar met 0,3%. En als je maar één tarief hebt, één belastingtarief, ja, dan gaan daardoor de huizen steeds meer betalen. Maar je kunt dan ook zeggen, de huiseigenaren hebben dus meer kapitaal, want het is allemaal in waarde toegenomen. Ja, ja, maar dat is geen geld wat je op de bank hebt. Dat is alleen maar geld wat, dat is de waarde op papier, waar je overigens belasting over betaalt aan de gemeente, maar dus ook aan de waterschappen. En dus dat is een waarde op papier die helemaal niets zegt over wat mensen over de bouw op de bankrekening hebben. En nou ja, daardoor is bijvoorbeeld de gemiddelde aanslag dit jaar zo'n kleine €400. Maar volgend jaar loopt dat door deze systematiek al op richting de €500. En ja, daar vinden wij, daar moet echt wat aan gebeuren. Bij boeren, bedrijven zelfs gaat dalen. Ja, er zijn waterschappen waar de lasten van agrarische bedrijven ze echt behoorlijk zijn gedaald. Mm-hmm. En dat is een onwenselijke ontwikkeling. En gelukkig zien de waterschappen dat zelf ook in en ook het kabinet. Ja, laten we eens naar die waterschappen gaan. Roeland van der Schaaf, dijkgraaf van het waterschap Noorderzeilvest in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt, begrijp ik, alleen al komend jaar zo'n 100 miljoen nodig om uw werk te kunnen doen. Hè? Er is veel te doen wat dat betreft, maar er is ook een hoop geld. Wat doet u daarvan? Laten we het daar eerst maar eens over hebben. Ja, kijk, waterschappen hebben 4 hoofdtaken. We zorgen natuurlijk voor veiligheid. Hè. Dus dat betekent dat we voor de dijken zorgen. Niet alleen aan de zee, maar ook bij rivieren, voor waterbergingen. We zorgen voor waterkwaliteit. We zorgen ervoor dat er voldoende water is in elk seizoen. Belangrijk voor landbouw, natuur, maar ook voor het stedelijk gebied. En we zuiveren het water voordat het weer op het oppervlaktewater terechtkomt. Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar wat wij bij Noorderzeilvest op dit moment onder handen hebben, dan gaat het om grote, forse investeringen. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig om zo'n kleine 10 kilometer dijk te versterken bij Lauwersoog in het noordwesten van de provincie Groningen. Nou, daar is alleen al 130 miljoen euro mee gemoeid. Dus dat gaat om forse bedragen. Maar daar profiteren boeren van, bedrijven en particulieren. En waarom moeten de particulieren het dan, ik zeg het even gechargeerd en ik kijk naar Hans-André Laporte, dat bijna allemaal betalen? Ja, het grootste deel, het klopt hè, wat de heer Laporte zegt, het grootste deel wordt betaald door particulieren. En ja, die verhouding is natuurlijk historisch op een bepaalde manier gegroeid. Maar die is inderdaad de afgelopen jaren ja, een bepaalde kant zich stevig, heeft hij zich stevig ontwikkeld. En dat heeft inderdaad met die WOZ-waardes te maken. Kijk, en wat wij vinden als waterschappen, en daarom zijn we ook heel erg voor dat het nieuwe belastingstelsel er komt, waar we jaren aan gewerkt hebben, is dat er een sterkere relatie wordt gelegd tussen het profijt wat je van het waterschapswerk hebt en wat je ervoor betaalt. Maar dat klinkt heel logisch. Waarom is dat dan toch niet al eerder gebeurd? Want u zegt jaren aan gewerkt. Ja, kijk, wat wel zo is, kijk, die verhouding die de afgelopen jaren verder uit elkaar gegroeid is, dat heeft natuurlijk met marktontwikkeling te maken. Dat staat even eigenlijk los van die belastingherziening. Maar het feit is wel dat wij dat graag willen veranderen. Ook los van die waardestijging. Ja, het is natuurlijk kost altijd tijd om met elkaar eens te worden. Zowel binnen onze waterschappen zelf. Volgens mij bent u het hartstikke eens. Hans-André Laporte is het intussen eens. Wel, maar dat heeft ook wel een tijdje geduurd. Ja, precies. En belastingherziening kost altijd tijd in Nederland, dat klopt. Ja. Oké, okay, want Lieke, ik zei, de minister die wil de lasten, en dat zei Hans-André Laporte ook al, die wil de lasten ook anders verdelen. Ja, demissionair minister van Waterstaat en Infrastructuur Mark Harbers bespreekt volgende week zijn wetswijzigingsvoorstel waarmee het systeem eerlijker zou moeten worden. Hij zegt, we zien de ongelijkheid en we willen daar iets aan doen met een wetswijzigingsvoorstel. Dat die nieuwe wet zou dan een einde moeten maken aan het systeem waarin de hoogte van de waterschapsbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde van ontroerend goed, zoals dat nu is. Want het is onrechtvaardig, zegt hij. Ja, de wijziging voor die wetsvoorstel moet nog langs de Vaste Kamercommissie, vervolgens naar de Tweede en dan naar de Eerste Kamer. Dus dat zal dan nog wel even duren. Ja, is de Vereniging Eigen Huis daar dan gerust op? Ja, dat zijn we wel, totdat we natuurlijk weten wanneer het wordt ingevoerd. Want dit is wel precies wat de richting die we op willen. Kijk, het is een mooi voorbeeld bij gemeenten. Daar betaal je de onroerende zaakbelasting ook op basis van de WOZ-waarde. Maar er zijn verschillende tarieven voor huishoudens en voor bedrijven. Dus een grote stad als Rotterdam, waar enorm veel bedrijven zijn gevestigd, die kunnen echt daarmee een verschil maken met de tarieven. Terwijl een kleine gemeente waar heel weinig industrie is, die kunnen, elke gemeente kan daar anders mee omgaan. Okay, dat is zo kan het bij de waterschappen ook. Hoe dat vanuit Harbers komt, en allemaal prima, maar dan komt het misschien door de Tweede Kamer en dan de Eerste Kamer. Als we nou kijken wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd daarin, dan vraag ik u nog een keer, bent u daar gerust op? Nou, nu wel, omdat, je hoort het net, er is ontzettend veel overeenstemming bij de Unie van Waterschappen, bij minister Harbers, bij ons, bij een heleboel belangen. Er is natuurlijk heel veel ook lobby aan de andere kant van de agrarische sector, van bedrijven die liever niet zien dat er een verschuiving in die lasten komt. Dus dat wordt nog interessant. Maar wat de uitkomst is, weet je natuurlijk nooit zeker. Maar je moet wel het vertrouwen hebben dat als er zo'n breed draagvlak is, dat het er dan ook, dat er in ieder geval een wijziging komt die deze groeiende ongelijkheid, want het gaat gewoon over eerlijk verdelen van de lasten, dat daar wat aan wordt gedaan. En dat de waterschappen, net als gemeenten, zelf daarin beslissingen kunnen maken hoe ze die lasten verdelen. Ja, maar de boeren, om ze zomaar te noemen, meneer Van der Schaaf, die zijn goed vertegenwoordigd in de waterschappen. Zullen hun best gaan doen om dit tegen te gaan? Voelt u daar al wat van? Nou ja, als je heel eerlijk bent, als je kijkt naar de waterschappen, wij zijn juist in onze besturen zijn heel veel brede vertegenwoordigingen uit allerlei hoeken, verschillende politieke partijen, verschillende belangengroepen, en wij zijn het als waterschappen met elkaar eens. Het heeft tijd gekost, maar we zijn het eens. En we zijn als alle waterschappen vinden het buitengewoon belangrijk dat deze wetswijziging er komt. Dus ik hoop ook echt dat de politiek daarnaar luistert. En ik heb daar ook wel vertrouwen in. Ja, dit is een dringend beroep dat u doet. Ja? Nog even naar de Vereniging Eigen Huis. Nou, uw waterschap, Noorderzijlvest, dat is dit jaar, gaan daar de lasten voor huishoudens, die gaan omhoog, 13%. Maar juist voor de agrarische bedrijven gaan ze met maar liefst 16% omlaag. En dat is toch wel een beleidskeuze van het waterschap. Dus dan heb ik toch wel een kritische vraag. Nee, dat dat is niet, het geval. Nee, dat is het gevolg van één keer in de vijf jaar moeten we een herrijking doen van die WOZ-verhoudingen, zeg maar. En die leidt toe tot deze eenmalige verschuiving. Daar hebben we ook uitgebreid over gehad in ons bestuur. Dus het is niet een keuze van onszelf. Okay, daar kunt nog over doorpraten in uw eigen tijd, zal ik maar zeggen. Dank dat u mee wilde doen vanmiddag, Roland van der Schaaf van het Groningse Waterschap Noorderzijlvest en Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis. Dit onderwerp is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending. Goedemiddag. Feit of fictie? Lieke, over de publieke omroep. Ja, want daar wordt vandaag over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Er is namelijk veel te doen over de hoeveelheid geld die naar de NPO gaat. Maar ja, hoeveel dat precies is? Volgens BBB-kamerlid Mona Keizer is het in ieder geval te veel geld, zei ze afgelopen zondag bij de Oranje Zondag. De politiek gaat over de mediawet en in de mediawet staat wat de opdrachting is. De politiek gaat ook over het geld en dat gaat inmiddels 1,2 miljard gaat er naar de NPO. 1,2 miljard, dat gaan we checken. Ja, en bij wie dan anders te beginnen dan bij de directeur financiën van de NPO, Mark Minkman? Nee, dat klopt niet. Er gaat in 2024, dus dit jaar, 940 miljoen van het ministerie van OCW naar de landelijke publieke omroep. Daarvan is ongeveer 130 miljoen komt uit de opbrengsten van de sterreclame. En dat betekent dat er aan belastingmiddelen ruim 800 miljoen naar de landelijke publieke omroep gaat. Ja, zijn beredenering gaat dus uit van wat de NPO de belastingbetaler kost. 800 miljoen dus. En de sterreclame die levert 130 miljoen op. 800 miljoen is best veel geld, maar het verschilt van 1,2 miljard. Ja, behoorlijk. Dus we vroegen mediahistoricus Huub Wijfjes waar hij denkt dat die verschillen vandaan komen. Ik denk dat zo'n uitspraak past in de aanvallen die vanuit de rechterflank van de politiek op de NPO zijn ingezet. Dat heeft niet alleen te maken met geld, maar ook met de programma-inhoud. Daar waar men blijkbaar zeer ontevreden over is. En die partijen, ja, die hebben er belang bij om te roepen dat die NPO vreselijk veel kost. Ja, we vroegen ook onze eigen AVRO-TROS-directeur Taco Zimmerman wat hij ervan vindt dat er zo gemakkelijk met cijfers wordt gestrooid. Ik denk dat er een bepaalde mate van framing is hierin. En Mona Keizer heeft haar berekening gemaakt. Wij maken onze eigen berekening. Maar als ik haar berekening wil volgen, dan telt ze echt alles bij elkaar op. En dan haalt ze bijvoorbeeld ook de ster erbij. Dat zijn geen belastinggelden, maar dat zijn commerciële gelden. Dus die zou je er eigenlijk niet bij mogen rekenen. Maar ze haalt allerlei kunstsubsidies erbij. Het filmfonds, regionale omroepen. Dus ik vind het wat makkelijk bij elkaar opgeteld. Hoe lang wordt de publieke omroep al gefinancierd? Ja, dan moeten we volgens Bas Achterberg, conservator bij Beeld en Geluid, best ver terug. In de oorlog voerden de Duitsers namelijk luistergeld in. Belasting voor Nederlanders voor het hebben van een radio. En dat bleef ook na de oorlog bestaan. In 1951 kwam daar kijkgeld bij. Kortom, er veranderde heel veel. In 1967 kwam er reclame bij als extra inkomsten. In 1988 werd er geld aan regionale zenders uitgegeven. En in 2000 is de omroepbijdrage dan helemaal afgeschaft en wordt de omroep betaald uit de algemene belasting. Met wat voor gevolg? Ja, je merkte al vrij snel dat er steeds meer in de politiek gesproken werd over de NPO-financiën. Zo wilde oud-staatssecretaris van Cultuur, Medi van der Laan, in 2006 een vernieuwing van de mediawet, zegt Huub Wijfjes. Die heeft voorgesteld om de hele NPS, dat is zeg maar wat nu NTR heet, als organisatie op te heffen. En ook de NPO te dwingen amusementsprogramma's op te geven. En dan zou de NPO zich kunnen beperken tot opinie, nieuws en sport. Dat is een wetsvoorstel geweest wat nooit heeft gehaald, omdat het kabinet Balkenende viel. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een andere mediawet waarin de fusies van omroepverenigingen is afgedwongen. Ja, dat ging 10 jaar terug om een bezuiniging van 250 miljoen euro. Oké, de conclusie. De publieke omroep kost jaarlijks 1,2 miljard, zegt Mona Keizer. Nee, het klopt niet. Het kost het namelijk niet. Tijdens het debat van vandaag is ze ook al wat lager gaan zitten. Dan had ze het over 1 miljard. Nou, dat is volgens directeur financiën van de NPO nog steeds te hoog. Dus het is fictie. Okay. Dennis, waar staan files? 570 kilometer staat er nu bij elkaar op geteld. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nu de meeste vertraging. Tussen Vianen en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. En op de A59 Den Bosch richting Os, tussen Kruisstraat en Knoppen Paalgraven, nog 20 minuten vertraging door een ongeluk eerder vanmiddag op de A50. Het gaat bepaald niet van harte met de formatie. Geert Wilders, meestal niet om een woordje verlegen, had gisteravond niet veel tekst. Toen werd gevraagd of hij positief gestemd is over hoe de gesprekken verlopen. Dat is een ingewikkelde vraag, maar ik ben redelijk positief gestemd. Met Pieter Omtzigt droop het enthousiasme er ook niet vanaf. Politiek is niet een liefdesrelatie. Het is geen huwelijk, het is een verstandshuwelijk op zijn best. En vandaag zijn de partijleiders weer om de beurt langs geweest bij de informateurs. En dit zeiden Wilders en Omtzigt vandaag na de gesprekken. Ingewikkeld, het zijn 4 verschillende partijen. Maar volgens mij willen we alle 4 partijen er graag uitkomen. En dat zou betekenen dat je ingewikkelde problemen moet kunnen oplossen. Alleen ja, het kost tijd en misschien meer tijd dan Nederland en heel veel mensen terecht willen. Je hoort dipjes, ja. Dipjes, relaties. Ik weet ik niet waar ik het allemaal over had. Liefdesrelaties. Ik vind het allemaal prima. Ja, politiek commentator Jozef Vullings. Ik hoor niet veel energie. Nee, dat heb je goed gehoord. Poeh, ja. Ja. Maar dat hoeft ook niet, hè? Nee, ja. Hoeft ook niet. Nou ja, dat is eigenlijk wat Pieter Omtzigt zegt. We zijn natuurlijk altijd geneigd om zo'n formatie te zien als een aanloop naar een mooie liefdesrelatie. Nou, hij vindt het een verstandshuwelijk. Dat is op zich een goede beschrijving, maar de toevoeging op zijn best maakt het inderdaad niet heel erg enthousiast. Okay. Maar goed, moedig voorwaarts. Ja, maar wat is de stand van zaken op dit moment? Van de week hebben de partijleiders vooral 1-op-1 met de informateurs gesproken. Gisteravond waren ze met z'n 4. Wat maak jij nu op? Waar zijn we? Nou, ik moest sowieso zondagavond, dan krijg ik altijd eerst een sms en dat van het bureau van de informateurs. En dan weet ik dat ik een mail heb en dan staat het programma in van maandag. En toen zag ik dat ze 1 voor 1 langskwamen. Toen dacht ik, dat is geen goed teken. Want ja, als je met elkaar gaat onderhandelen en je vertrouwt elkaar en er is een enigszins een sfeer van vertrouwen, dan ga je gewoon bij elkaar zitten en dan doe je concessies. Maar kennelijk was het nodig om de informateurs daartussen te zetten. Dat was inderdaad het proces. Iedereen moest bij de informateurs komen en zeggen van, nou ja, waar wil je op bezuinigen? Hoe zie jij alle financiën? Vanuit het idee dat je dan toch makkelijker dat tegenover derden bekent dan tegenover elkaar. En die informateurs gingen dan de puzzel leggen. En ik denk dat ze gisteren waren ze klaar met die puzzel. Dat ze dachten, nou, dit lijkt ons wel een redelijk voorstel. Mijn analyse is, vertelt niemand, dat ze toen aan de partijen hebben voorgelegd en dat er toen een of twee partijen zich rot schrokken, van dit kan nooit de bedoeling zijn. En Caroline van der Plas was gisteren binnengelopen en die had gezegd, we hoeven alleen nog maar wat puntjes op de i te zetten. Toen dachten een aantal partijen, ja, dit gaat echt te ver. Het wordt tijd dat we wat tegengas geven om te zeggen dat het eigenlijk helemaal niet zo lekker loopt. Maar gisteren was een moeilijke dag, maar tegen mij werd vandaag gezegd, het balletje rolt weer. Nou, en dat betekent? Dus dat er gisteren een prop zat in de leiding. Okay. Die is eruit. Dat betekent niet dat het water echt heel lekker er doorheen stroomt. Maar er stroomt weer water. Oké. Okay. Ja. Wat zou er dan gebeurd kunnen zijn? Want denk je dat het al, als er een van dat lijstje, dat er al een onderwerp is waar ze erover uit zijn? Want financiën en buitenland, begrijp ik steeds, dat zijn de lastige dingen. Ja, kijk, financiën gaat eigenlijk over alles. En dat maakt het lastig. Want dan kom je erachter als partij dat alles wat je in je verkiezingsprogramma hebt staan, dat het niet kan. Überhaupt niet, omdat er gewoon veel te veel geld wordt uitgegeven. Of dat andere partijen zeggen, ja, dat ga ik gewoon echt niet doen. En dat maakt het zo ontzettend lastig. En uiteindelijk raakt financiën ieder onderwerp, want ieder onderwerp kost geld. Dus die puzzel leggen, ja, dat is echt ontzettend ingewikkeld. En die moet wel echt gelegd worden. Want je kan niet ministers aanstellen met het idee, geef maar wat geld uit. Of tegen ministers zeggen, ja, je hebt helemaal geen geld. En dan denk je als minister, dan ga ik niet eens beginnen. Ja, en het gaat over hoofdlijnen. Terwijl toch Pieter Omtzigt eigenlijk alles zo graag in detail wil. Hoe ja, zijn eigen onderwerpen uitkomen? Wel. Ja. Nou ja, die financiën, dus daarvan heeft hij gezegd, dat moet meer in detail. Je moet toch vastleggen hoeveel geld ieder ministerie de komende 4 jaar mag uitgeven. Als je dat niet doet, wordt het inderdaad een puinhoop. En als je vastlegt wat een ministerie mag uitgeven, ja, dan zet je eigenlijk ook wel de lijnen van het beleid uit. Wat is er mogelijk? Als het bedrag naar beneden gaat, dan moet je toch verzinnen waar het er vanaf gaat. En als je extra geld uittrekt, dan moet je een plan hebben wat je daarmee wil. Dus in die zin wordt het misschien best gedetailleerd. Hoewel we soms toch echt horen dat je denkt, nou, ze moeten nu toch wel best wel met details bezig zijn. Maar soms valt het wel weer heel erg tegen. Ja. En denk je dat Wilders nog meer moet inleveren? Ja. Ja? Ja. Wat heeft hij nog? Weinig. Ja. Nee, ik denk wat houdt hij over? Asiel. En een paar scalpjes als wat bezuinigingen op de publieke omroep. Wat van die symbooldingen die hij zelf voor rechts Nederland belangrijk heeft gemaakt. Want is het dat? Gaat het om de symboliek daarbij? Ja, kijk, als je, we hebben het er vaker over gehad. Als je ziet, aan de ene kant heeft hij asiel. Dat willen die andere partijen ook. Alleen die zeggen, we willen het wel binnen de kaders van de wet. Dus die paragraaf wordt strenger dan we ooit hebben gezien van een Nederlands kabinet. Maar het zal in die end meer lijken op de paragraaf van de VVD dan op die van hem. Want alles wat hij zo streng stelde, ja, dat mag juridisch niet. Dus ja, dus, maar goed, daar haalt hij in ieder geval binnen de strengste paragraaf ever. Maar kijk je naar BTW-boodschappen. Die moesten weg van hem. Eigen risico weg. Nou, dat zijn allemaal dingen die, als je die bij elkaar optelt, dat is niet te betalen. En dat willen anderen ook helemaal niet. En als je het wil betalen, moet je in zoveel andere dingen gaan snijden dat je kiezers denken, oh leuk, het eigen risico is weg. Maar vervolgens ga je op andere dingen bezuinigen, waardoor mensen alsnog heel boos zijn. Dus ook op die agenda, dus op zijn bestaanszekerheidsagenda, moet hij nog heel veel veren laten. Absoluut. Ja. Zeg, en denk je dat ze het al over namen hebben van ministers, van de minister-president? Ja, maar wel niet onderling, wat ik begrijp. Dus iedereen is ermee bezig. Want er is nog steeds ambitie om er toch wel enigszins snel uit te zijn. Ja, en dan zit je heel snel in de fase die we de formatie noemen, de poppetjes. Dus ja, ik hoorde bijvoorbeeld ook wel dat er wat VVD'ers gebeld worden door Pieter Omtzigt. Wie? Dat werd er dat dan weer niet. Ja, flauw, hè? Vond ik ook zelf ook heel flauw. Ik snap je nieuwsgierigheid. Die had ik ook, maar werd er niet bij verteld. Nee, dus iedereen is daar wel mee bezig. Maar ze zeggen onderling, want ook de vraag werd aan Wilders gisteren gesteld, of was het vandaag, ik weet niet. In ieder geval, als hij dan even langskomt, van de premier, heeft hij al een premier in zijn hoofd? En dan zegt hij dat nog niet heeft. Oké, goed. Nou ja, tot half mei zouden de informateurs zichzelf de tijd hebben gegeven. We gaan zien of dat lukt. Joost, dank je wel voor nu. Lieke, wat is er nog zo op de valreep? Katholieken in Italië zijn boos vanwege godslastering in een tv-reclame. In de reclame eten nonnen chips uit een zak in plaats van de heilige hostie, terwijl ze de heilige communie ontvangen. En de nonnen vinden het heerlijk. Je hoort het hier. Een katholieke krant die schrijft dat Christus gereduceerd is tot een aardappelchips. En de Italiaanse reclame Wakont wil de reclame zelfs verbieden. Ja, de reclamebureau van de chipsfabrikant die is zich van geen kwaad bewust en zegt dat ze alleen maar de onweerstaanbare knapperigheid van hun chips wil uitdrukken. Ja, intussen probeerde een journalist van The Guardian reactie te krijgen van het chipsmerk, werd in de wacht gezet met het Ave Maria en het geluid van krakende chips als muziekje. Zelf ook nog even geprobeerd te bellen. Het is nu veranderd naar What a Wonderful World als wachttoontje. Oké, noem ik niet uw vader in het paardje, Lieke. Goed, amen. Dat was het. Onze website heet 1vandaag.nl. Op tv, 17:15, NPO 1. En hier zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Vijf dagen. Windturbines. In de jaren 90 vooral een bezienswaardigheid in Flevoland. Maar vandaag de dag bepalen ze meer en meer ons landschap. En dat stuit steeds vaker op verzet. Vreselijk, want het hele uitzicht is hier weg. Deze week in vijf dagen persoonlijke verhalen over wind en schone energie. Burgerinitiatieven, maar ook slapeloze nachten. Windturbines maken een soort soefend, stampend, ritmisch geluid. 24/7, dus het is continu dat het niet meer stil is. En de invloed van windturbines op flora en fauna. Elke avond tussen 8:30 en 9, vijf dagen, over het toenemende aantal windmolens in ons land. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw ticket op laliquemuseum.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL voordeelweken. Komkommers, 2 stuks voor 1 euro. Komkommertijd dus. Nog meer voordeel. Wienerschnitzels, 2 pakken, 300 gram voor 5 euro. En deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare melk. Vol of halfvol. 1 liter voor slechts 75 cent. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek.